επιπλέον λιτότητα. Μηδέν επιπλέον λιτότητα. Άντε, σφύρα, σφύρα. Λιτότητα. T'aimes quand c'est danse? Dans le Bolshoï. T'aimes quand ça tanque? Dans le Bolshoï. T'aimes quand ça barde? Dans le Bolshoï. Jet lag? Au goulag. Στο βαθμό που είμαστε εντός των στόχων, μηδέν επιπλέον λιτότητα. Αυτό είναι πολύ αστείο και πολύ ωραίο που είπε ο Αλέξης για άλλη μια φορά, γιατί λέει μηδέν επιπλέον λιτότητα στο βαθμό που είμαστε εντός των στόχων, οι οποίοι στόχοι είναι η λιτότητα όμως. Οπότε όλο αυτό αυτοαναιρείται ή είναι η κλασική αντίληψη και ο τρόπος σκέψης του Αλέξη Τσίπρα και των ηγετών της πολιτικής ηγεσίας, η οποία διοικεί τον τόπο με στιβαρότητα αυτή την εποχή. Και αν ακούσατε νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα στη γνωστή αίθουσα. Ξεκινάει, όπως το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, αλλά δεν κρατιέμαι, θέλω να σας το πω και εγώ, να μοιραστώ τη χαρά. Ξεκινάει η διαβούλευση, γι' αυτό έγινε σήμερα η συνεδρίαση, η οποία διαβούλευση θα κρατήσει μέχρι το 2021 με θέμα πώς θα αναπτυχθούμε από το 2021 και μετά. Μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, μάλλον όλοι ξέρουμε αλλά δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει η διαβούλευση με όλους τους φορείς σε όλα τα επίπεδα, κεντρικό, αυτοδιοικητικό, παρακάτω, τοπικό, γειτονιές, με κλάδους για το πώς θα είναι η ανάπτυξη από το 2021 και μετά. Δηλαδή από τώρα μέχρι το 2021 συζητάμε, από το 2021 και μετά ξεκινάμε να αναπτυσσόμεθα. Μέχρι τότε, κύριε, είναι μια κλασική ερώτηση, αλλά δεν τη θέτει κανείς. Α, μέχρι τότε έχουμε απάντηση, όχι εμείς, ο Σόρας που πολύ αγαπάτε, βγήκε μια έρευνα χτες. 8 στους 10 Έλληνες ή 5 στους 10 ή 7 στους 10, πολύ ισχυρά ποσοστά, πιστεύουν ότι ή υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που ρυθμίζουν τα πάντα στον πλανήτη, αυτές οι συνωμοσίες, ή ότι μας ψεκάζουν. Γενικότερα πιστεύουν αυτά που πιστεύουν και αποδεικνύουν οι περισσότεροι Έλληνες και αυτά τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ότι τα τρία μνημόνια συν το τέταρτο που ψήνεται είναι πολύ λίγα για τον καθένα, γιατί δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Μια άλλη απάντηση θα μπορούσε να είναι πάτα το κουμπί Κιμ που να έρθουν εδώ οι πύραυλοι, αλλά δεν θα μας ακούσει, το πατάει για να πάνε εκεί οι πύραυλοι. Εν πάση περιπτώσει, θα αφήνουμε λίγο αυτά στην άκρη μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις για την οικονομική ανόρθωση ανάπτυξη και το σχέδιο της οικονομικής ανάπτυξης. Είμαστε τόσο μπροστά που σχεδιάζουμε και συζητάμε πώς θα αναπτυχθούμε από το 2021 και μετά. Μέχρι τότε έχουμε την απάντηση του Σόρα, ο οποίος Σόρα σας καλεί να κάνετε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Αύριο το πρωί, και το λέω και από αυτό το βήμα, να το έχω ξαναπεί, σταματάτε να πληρώνετε οτιδήποτε με τα χρήματα που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως τα ευρώ, για τα ρευμά. Δεν ξαναπληρώνετε τίποτα. Τίποτα! Ούτε τράπεζα, ούτε εισφορές ασφαλιστικές, ούτε ΦΠΑ. Τίποτα! Θέλετε να πληρώνετε? Bouge bien ma gourgandine, t'aimes quand ça combine, t'espèces comme Lady Gagarine. T'aimes le son direct, qu'on se gargarise, quand ça coule, ça fouette, ça se barbarise. Original, soviet, et les corps combine, ça glisse, ça soigne comme la margarine. Sois suave et classe comme une caucasienne, qui danse Kalinka comme une alcaline. Θα σας αναφέρω μερικά πολιτικά πρόσωπα, κύριε Δημαρά. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Γιώργος Κατρούγκαλος. Νομίζω ότι δεν ήταν επιτυχημένος υπουργός το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτός ο τελευταίος, ο Σόρας είναι ο προηγούμενος, που λέει μην πληρώνετε τίποτα, ακούσατε το ύφος, πηγαίνετε λοιπόν σε φορείς, μην πληρώσετε τίποτα, φαντάζομαι αυτός θα λέει, έχει κάτι στο μυαλό του, αλλά χιλιάδες από κάτω και μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες τα πιστεύουν και πάνε στις εφορίες και λένε ότι δεν θα πληρώσουν τίποτα γιατί υπάρχουν τα χρέη και τα δάνεια και τα ομόλογα. Ο τελευταίος είναι βουλευτής, ο οποίος στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους οικολόγους κιόλας. Ο κύριος Δημαράς έδωσε συνέντευξη εκεί στον Πέτρο Κυρκυλή στο Sky και μίλησε για τον Κατρούγκαλο με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Την ώρα που τον Κατρούγκαλο το θαυμάζουν όλοι οι Έλληνες, τον αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Αν και ο ίδιος δηλώνει κομμουνιστής, που σε αυτόν τον τόπο γενικώς δεν υπάρχει μια συμπάθεια στους κομμουνιστές. Παρ' όλα αυτά όμως τον αγαπάνε όλοι οι Έλληνες, επειδή έφερε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο είναι το μεγαλύτερο μπάχαλο που έχει γίνει ποτέ σε αυτόν τον τόπο στο συγκεκριμένο τομέα. Μιλήστε με ειδικούς. Ποιους ειδικούς? Δείτε τι έχει γίνει. 1,5 εκατομμύριο ήταν να πληρώσουν. Έχουν πληρώσει 300.000. Οι υπόλοιποι δεν πληρώσανε και δεν ξέρω αν θα μπορούν να πληρώσουν παρά την όποια παράταση έχει δοθεί. Γενικώς με την Ελστάτ, η τροφοδοσία των στοιχείων, οι συντάξεις που δεν δίδονται. Το έχει παραλάβει η Αχτσιόγλου, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και βρίσκει τώρα ο βουλευτής, ο οποίος ψήφισε όμως το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Τότε δεν ήξερε ότι θα ήταν αποτυχία, αλλά τώρα διαπιστώνει ο συγκεκριμένος βουλευτής, ότι είναι αποτυχία. Και όχι μόνο το διαπιστώνει, αλλά βγαίνει να το πει και στην κάμερα. Με αυτόν τον βουλευτή που είπε τον Κατρούγκαλο αποτυχημένο, διαφωνεί ο ίδιος ο Κατρούγκαλος. Να σας πω για παράδειγμα, εγώ στη συνείδησή μου από το ασφαλιστικό έχω δηλώσει ότι είμαι περήφανος για τη μεταρρύθμιση. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε ενιαίους κανόνες για όλους και μια εθνική σύνταξη η οποία είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι δεν μπορέσαμε να σώσουμε, το ΕΚΑΣ. Και δεν μπορέσαμε να το σώσουμε γιατί ήταν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν που ξανανοίγει αντικειμενικά αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα στήριξης από τον ανθρώπων σαν αυτά που πήραμε με τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Κατρούγκαλος δηλώνει περήφανος για το ασφαλιστικό του. Είναι ο μόνος Έλληνας στα 11 εκατομμύρια 10 τόσοι πως είμαστε μαζί με τους ξένους που δηλώνει ότι είναι υπερήφανος. Και βεβαίως δηλώνει και λίγο θλιμμένος, ενοχλημένος, επειδή έκοψε το ΕΚΑΣ που ήταν τόσο αναγκαίο για τους χάμηλους συνταξιούχους, αλλά όμως σαν κομμουνιστής που είναι έπρεπε να λάβει μια φιλολαϊκή απόφαση και έλαβε αυτήν να κόψει το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να γυρίσουμε λίγο στο βουλευτή, γιατί αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βγαίνουν μετανιωμένοι, σαν βρεγμένες κότες, αναξιοπρεπή ανθρωπάκια, συνεχώς στα παράθυρα, δεν είναι ένας και δύο, είναι πάρα πολλοί. Μια κατηγορία είναι εντελώς θρασίτατη, που βγαίνουν και κομπάζουν για οτιδήποτε έχουν κάνει, δηλώνουν, περιφέρουν αγωνιστικά παρελθόντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άλλη κατηγορία είναι αυτά τα μικρά ανθρωπάκια, γιατί έτσι φαίνονται σε εμάς, οι οποίοι δηλώνουν μετανιωμένοι, στεναχωριούνται, το δείχνει και η γλώσσα του σώματος, το δείχνει και η ίδια η γλώσσα, μας άνε και τα λόγια τους πολλές φορές. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία τη δεύτερη ανήκει ο βουλευτής Δημαράς, ο οποίος έχει ψηφίσει τα πάντα, από ό,τι φαίνεται θα ψηφίσει τα πάντα, αλλά όμως βγαίνει μετά για να κλαφτεί στα κανάλια. Το πιο δύσκολο, το μνημόνιο και τα μέτρα, ήταν το υπερταμείο. Εκεί πράγματι πόνεσα. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Πράγματι πόνεσα. Ανασήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Πράγματι πόνεσα. Κατέβασε με αδερφέ λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν άμα είναι ο πύραυλος. Πονάει. Εδώ είναι ο δήμαρχος από την κυρά Μαμή, αλλά και ο δημαράς επίσης πονάει, δεν είναι στα μαξιλάρια, περιφέρεται, κυκλοφορεί, δηλώνει στους μισούς ότι σώζει τον τόπο, ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και μετά μετανιωμένος κάνα μήνα έρχεται και λέει αποτυχημένο το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου που το ψήφισε. Κακώς δώσαμε όλα αυτά που δώσαμε στο υπερταμείο, το ψήφισε όμως παρόλα αυτά. Κορυφαία στιγμή αναξιοπρέπειας, προσωπικής πια, προσωπικής, ατομικής, χώμα, τίποτα, ένα τίποτα, άνθρωπος τίποτα, ήταν όταν είχε ψηφίσει εκεί τα μνημόνια και βγήκε μετά κλαίγοντας μάλιστα στη Βουλή, θα τη θυμηθούμε αυτή τη στιγμή, του ίδιου βουλευτή. Εγώ ξέρω ότι οι υπουργοί το πάλεψαν, ξενύχτησαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Εγώ όμως δεν πανηγυρίζω, δεν θριαμβολογώ, ίσα ίσα θέλω να εκφράσω τη λύπη μου. Είναι κανονικό να μπαίνουν τόσοι φόροι? Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Όπως δεν είναι τιμητικό να παραδίδουμε τη δημόσια περιουσία άμεσα ή έμεσα στους ξένους δανειστές. Πού αλλού γίνεται αυτό? Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Λυπάμαι πραγματικά για την τραγική κατάσταση της πατρίδας μου. Θρηνώ και για την αριστερά που αναγκάζεται να ψηφίζει πράγματα έξω από το πιστεύω της. Θρηνώ για την παράδοση σε ξένους των αεροδρομίων, των λιμανιών και γενικά των υποδομών της πατρίδας μας. Θρηνώ για τη μερική υποδούλωση των Ελλήνων και της πατρίδας μου στις πολυεθνικές και ξένες κυβερνήσεις. Θρηνώ γιατί το 50% της δημόσιας περιουσίας παραδίδεται σε ξένους. Θρηνώ γιατί θα ψηφίσω μέτρα που δεν θέλω, αλλά δεν έχω άλλη εναλλακτική για την πατρίδα. Μα γιατί δεν φεύγει? Γιατί δεν λέει ένα όχι? Θα ένιωθε και πολύ ωραίο ο ίδιος και δεν θα χρειαζόταν να μιξοκλαίει, να περιφέρει το αδιέξοδό του και να ταράζει το ψυχισμός του και να δείχνει καραγκιόζης ο συγκεκριμένος Και οι άλλοι θα πει κάποιος, μα είναι καραγκιόζηδες αυτοί οι βουλευτές. Όχι, δεν είναι καραγκιόζηδες, δεν ξεκίνησαν να είναι έτσι. Απλά επέλεξαν πλευρά, επέλεξαν την πλευρά που σε μεταμορφώνει σε καραγκιόζη. Γιατί όταν πρέπει να ψηφίσεις και δέχεσαι να ψηφίσεις μνημόνιο, να υπηρετείς πολιτικές που στρέφονται κατά των πολλών, λογικό μετά να φαίνεσαι καραγκιόζης και να πρέπει να διορθώσεις με όποιο τρόπο ή να μπαλώσεις με όποιο τρόπο νομίζεις εσύ καλύτερο τα αμπάλωτα και τα αδιόρθωτα. Και εξαιτίας όλων αυτών έρχεται το δίλημα το κορυφαίο, εφορία ή επιβίωση, και πάλι στην επιφάνεια. Γιατί στο πραγματικό, στο υπαρκτό δίλημα εφορία ή επιβίωση, οι πολίτες λογικά επιλέγουν επιβίωση. Οι πολίτες λογικά επιλέγουν επιβίωση. Επιβίωση. Επιβίωση ή εφορία είναι η παλιά δήλωση βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα. Το ήξερα από παλιά και λογικό είναι κάποιος να επιλέγει την επιβίωση από την εφορία, και γι' αυτό αυτά τα μέτρα. Ανακοίνωση Κελστάτ πριν καμιά ώρα τα επίσημα στοιχεία. Όλο το 16 ύφεση. Πάνε και αυτά τα τρίμηνα, τα πρώτα που είχαμε ανάπτυξη, τα δεύτερα, τα τρίτα, βασιζόταν στους αριθμούς. Άλλος ένας πρωθυπουργός που επικαλείται τους αριθμούς, έβγαινε στις κοινοβουλευτικές ομάδες, στις κεντρικές επιτροπές, τα non-paper, αυτή η ομάδα εκεί, η αχαρακτήριστη του Μαξίμου με τα επικοινωνιακά της τερτύπια επίπεδου πέμπτης δημοτικού και έκτης, την καλύτερη. Τελικά έρχονται τα επίσημα στοιχεία και λένε ότι δεν είχαμε ανάπτυξη το 16. Ακόμη και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτή την καταστροφή που έχει φέρει και το τρίτο μνημόνιο. Προσθέθηκε πάνω στο πρώτο μνημόνιο την καταστροφή του πρώτου, του δεύτερου. Και όλα αυτά θα αθρηστούν στην καταστροφή του τετάρτου που ετοιμάζεται, έρχεται, γιατί δεν θα μπορεί να γίνει αλλιώς. Για να σωθεί η πατρίδα και να μείνουμε πάντα, να μένουμε πάντα στον ισχυρό πυρήνα των χωρών της Ευρωζώνης, των ανεπτυγμένων, όπως αυτό αποκαλούνται, χωρών. Μια άλλη περίπτωση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ρήγας, ο οποίος βγήκε γι' αυτό σε κανάλι, πάλι κόμπιαζε, πάλι μας θύμισε τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο προφιτερόλ που δεν μπορούσε να το περιγράψει, αγανάκτησε και ο αυτιά στο τέλος και του λέει είναι ή δεν είναι λιτότητα, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην απάντηση που την ξέρετε όλοι και καλά δεν είναι λιτότητα, ας ακούσουμε πώς περιγράφει το προφιτερόλ. Και στον πολίτη που μας βλέπει τώρα απέναντι και λέει «Βρε Ρήγα, καλός άνθρωπος είσαι, ωραίος μου φαίνεσαι, κυρίως δεν μπορώ άλλη λιτότητα». Τι το απαντάς? Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι, έχουν λογική, έχουν μέρος ηφαισιακής αντίληψης. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε. Δεν είναι θέμα λιτότητας, κύριε Αυτιά, γιατί κοιτάξτε, εγώ θα λιτότητα τελειώνει θα ή συνεχίζεται. Εγώ λέω ότι... Ένα λεπτό, γιατί είστε ειλικρινείς. Θα πω δύο πράγματα για να καταλάβετε. Συνεχίζεται ή τελειώνει. Πρώτον, ή συνεχίζεται ή τελειώνει. Δεν υπάρχει στα οικονομικά ενδιάμεσο. Θα... Απαντάω, ναι. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο. Αν λοιπόν αυτό που θα ολοκληρωθεί από την συμφωνία είναι μηδέν δημοσιονομικό κοινό, άρα σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό έχεις, δεν έχεις αύξηση η μεγέθυνση της λιτότητας. Αυτό είναι βασικά στον προϋπολογισμό, αν είναι λιτότητας ή όχι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει φυσιακή αντίληψη ή ενδεχομένως στοιχεία φυσιακότητας έχει. Το ερώτημα είναι άλλο αυτή τη στιγμή. Εάν εμείς μέχρι τώρα που η ανάπτυξη μπορεί και υπάρχει δυνατότητα να δίνει, ότι έχουμε δεδομένο και θα το ξέρετε, δεδομένο με την εντός εισαγωγικών ότι θα ολοκληρωθεί, το δάνειο το οποίο θα υπάρξει και θα έχει τη δυνατότητα για νέες θέσεις εργασίας. Ένα ρωτάω, η λιτότητα συνεχίζεται ή σταματάει? Όχι, εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, ναι, και έτσι θεωρούμε ότι η λιτότητα κλείνει. Θεωρούμε ότι η λιτότητα κλείνει. Ρωτάω, η λιτότητα συνεχίζεται ή σταματάει? Όχι, εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, ναι, και έτσι θεωρούμε ότι η λιτότητα κλείνει. Πήγε στη Θήβα, πήγε στη Λάρισα και ξαναγύρισε για να μας απαντήσει μέσω όλων αυτών των διαδρομών ότι τελικά η λιτότητα κλείνει, αλλά είχε ενδιαφέρον ο τρόπος που προσπαθούσε να βρει τις λέξεις για να κρύψει το μακελιό που φέρνει και ο ίδιος με την ψήφο του και με τη συμπεριφορά του και με τη στήριξή του στη μνημονιακή, την τρέχουσα κυβέρνηση, και μάθαμε ότι έχουμε ηφαισιακή αντίληψη ή στοιχεία ηφαισιακότητας, όπως τα είπε ο ίδιος, είναι νέοι όροι. τους λανσάρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ αντιγράφοντας τους παλιούς ΠΑΣΟΚΟΥΣ. Στην άλλη πλευρά, γιατί βγήκε σήμερα, έκανε δηλώσει και ο Κυριάκος, στην άλλη πλευρά έχουμε δεσμεύσεις. Το τέταρτο μνημόνιο θα επικρέμεται απειλή. Όσο κι αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει, αυτή είναι η αποστολή μας και θα την υπηρετήσουμε με συνέπεια. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να υλοποιήσει μια τολμηρή πολιτική αλλαγών που χρειάζεται η Ελλάδα. Είναι καλύτερο να τον αφήσουμε να κάνει τη δύσκολη δουλειά για να έρθουμε μετά εμείς ως λευκοί υπότες να οδηγήσουμε τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης. Είπε λευκοί υπότες ή λευκοί πότες. Καταλάβατε εσείς τι ακριβώς είπε. Αφήνει τον Τσίπρα να κάνει τη βρωμοδουλειά. Σωστά, καλά τα λέει. Κάτι που δεν έκανε ο Τσίπρας με τον Σαμαρά, θα μπορούσε να τα έχει ολοκληρώσει και να ερχόταν μετά ένα πλουσιοπάροχα να πρόσφερε τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα προγράμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά την σύσκεψη των τομεαρχών έκανε δηλώσεις για να παίξει το βράδυ στα δελτία και αυτός, αφού θα έπαιζε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, λόγω των δηλώσεών του στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί κυρίως επικοινωνιακή είναι η διαχείριση παρά πολιτική και ουσιαστική. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο, που έγινε πριν περίπου μία-μία μισή ώρα, μίλησε, είπε εκεί αυτά τα πολύ ωραία για την ανάπτυξη που θα την διαβουλευτούμε όλοι μαζί για να τη σχεδιάσουμε και να αρχίσουμε να την εφαρμόζουμε το 2021. Λες και η ανάπτυξη είναι θέμα διαβούλευσης. Όλοι οι υπόλοιποι όροι υπάρχουν και θέλουμε το σχέδιο. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εκεί επανέλαβε κάτι από το όχι και πολύ παλιό, πριν δύο χρόνια, πολύ καλό εαυτό του. Θυμόσαστε τότε που έλεγε τα νταούλια θα χορεύουν, το είχε πει δύο φορές. Πέρα από τα go back Merkel και τέτοια, θα χτυπάμε εμείς τους ρυθμούς και θα χορεύουν οι ξένοι τα νταούλια. Στην Κρήτη είχε πει και τις λίρες, νομίζω. Κάτι αντίστοιχο είπε πριν μία ώρα. Τώρα όμως είμαστε πια σε θέση, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να συνθέσουμε εμείς τη μουσική. Είμαστος χωρίς φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Να συνθέσουμε την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Όλο αστεία λέω. Λοιπόν, συνθέτουμε. Όχι μόνο βαράμε, όχι μόνο είμαστε οργανοπαίκτες, βαράμε εμείς τα νταούλια και χορεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Συνθέτουμε και μουσική. Είμαστε και συνθέτες, σύμφωνα πάντα με το μεγαλύτερο τρόλ της ελληνικής, σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, τους μάζεψε εκεί για να πει ότι διαβουλευόμαστε για να αρχίσει ανάπτυξη κάποτε, κάπως, με τις γνωστές συνθήκες που υπάρχουν στο σήμερα. Και είπε και το ωραίο ότι θα συνθέσουμε τη μουσική για να πορευτούμε εμείς και όχι αυτοί. Δεν θα μας συνθέσουν αυτή τη μουσική. Εμείς τους συνθέτουμε την μουσική. 2.11.208.200. Αν έχετε άλλη πρόταση για μουσική, εμείς αυτή σκεφτήκαμε. Το Βέγκο να λέει τον Αϊτό έτσι όπως τον λέει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Επίσης έχουμε και mail. Μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι. realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και την ίδια ώρα που ο Αλέξης έλεγε ότι για να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως διέξοδο, καμία διέξοδος, την ώρα που ο Αλέξης έλεγε ότι εμείς συνθέτουμε τη μουσική και χασκογέλαγαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όλοι εμείς εδώ που τον βλέπαμε, στο Μοσχάτο λίγο πιο κάτω ο Κυριάκος μιλούσε για την έμπνευση για την οποία μίλησε όμως και ο Αλέξης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους Έλληνες, να ξαναδώσουμε έμπνευση, ρεαλιστική ελπίδα και κοινό στόχο στην ελληνική κοινωνία. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Με όραμα και έμπνευση. Να ξαναδώσουμε έμπνευση χωρίς διακρίσεις. Τώρα όμως είμαστε πια σε θέση, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να συνθέσουμε εμείς τη μουσική. μαϊτός χωρίς φτερά. Χωρίς πατέρα και χαρά. Να συνθέσουμε την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Όλο αστεία λέω. Όχι μόνο μουσική θα συνθέσουμε και θα την επιβάλλουμε στους ξένους, εννοείται, όπως έχουμε επιβάλει από το πριν δύο χρόνια με το τρίτο μνημόνιο τους δικούς μας κανόνες. Τους κάναμε, τους αναγκάσαμε όλους τους ξένους, Τρόικα, Λαγκάρτ, Ντάισεμπλουμ, Σόιμπλε, να κάνουν κολοτούμπες και να δεχτούν τους δικούς μας όρους. Και επειδή ακούω ότι στο Χίλτον δεν τα βρίσκουν, να ξέρουν οι ξένοι και εμείς εδώ κυρίως ότι θα τους αναγκάσουμε και αυτή τη φορά να κάνουν κολοτούμπα και να δεχτούν τις δικές μας θέσεις που είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Παρακαλώ, λέει εδώ ένας ακροατής που λέγεται και Απόστολος από τα Γιάννενα. Για το Θεό, το θήτα με μικρό. Πείτε στο σταθμό των Ιωαννίνων να συνδεθεί με το σταθμό σας. Είναι εκνευριστικός ο σταθμός, φαντάζομαι. Ή ο Θεός, όχι, ο σταθμός. Ο σταθμός είναι εκνευριστικός γιατί δεν συνδέεται, το είπαμε εδώ. Ιωάννινα, συνδέσου με τον Real, γιατί εκνευρίζεται ένας φίλος εκεί. Όχι ακροατής, δεν τον έχετε ακροατή. Ο Νίκος Ξηδάκης ξαναχτύπησε, είπε την ΕΡΤ τριτοκοσμική, απάντησε ο Διονύσης Τσακνής, διαβάστε το, όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, το πολιτικό της σκέλος, οι ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές, είναι στη χειρότερη στιγμή της ΕΡΤ μετά από το 1974 νομίζω. Τέτοια αστεία και χάλια προπαγάνδα, πραγματικά είναι για πανεπιστήμια, όλο αυτό που γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αδικούνται κάποιες εκπομπές, αλλά η γενική κατεύθυνση είναι αυτή. Το κάνουν τόσο πρωτόλια και με τέτοιο αγχωμένο τρόπο να πούν ότι είναι όλα καλά τα πράγματα που πραγματικά βγάζουν γέλιο. Σατυρικές εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αξίζει που τους πληρώνουμε, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση γι' αυτό. Σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να θέλουμε να περιαυτολογήσουμε, όταν μετά την ΕΡΤ την κάναν ΕΡΤ, εμείς είχαμε προβλέψει ποιο θα ήταν τότε το πρόγραμμα της νέας ΕΡΤ. Έρχεται. Ανατρέπει, καθυλώνει. Αριστερή όλου του κόσμου. Συντονιστείτε. ΕΡΤ. 6 με 8 καλωσορίζουμε την Αυγή. Με ανάγνωση της εφημερίδας μας, της Αυγής. 8 με 10 πρωινή μελέτη κεφαλαίου. Μελετάμε και αναλύουμε τα άπαντα των Μάρξ, Έγγελς και Γιάννη Μιλιού. 10 με 11 πρωινό μαγκαζίνο Καλημέρα Εξάρχεια. 11 με 1 η ελληνική ταινία Ένας Πρωθυπουργός από την Κυψέλη. Στη 1 Red Star System. Μάθε τι λένε τα κόκκινα άστρα. Στις 3 Άκου τι ξύπαν. Το κυβερνητικό τηλεπαιχνίδι που θα σας καθυλώσει. Στις 4 Μαγειρική εκπομπή Το Νηστικό Αναρχούδι. Με κουρμέ συνταγές από το μποστάνι του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου της γειτονιάς. Στις 8 Η κουζίνα της Χαμάς. Συλλογική κουζίνα με γεύσεις από Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κουρδιστάν. Στις 9 Λαχούρι, όχι αγκούρι. Εναλλακτικές στιλιστικές προτάσεις για αριστερούς με στυλ και άποψη. Στις 10 παρατέταρτο η σατυρική εκπομπή Σταλινοφρένεια. Στις 10:30 Κάτω Ρεμάλι. Η νέα τηλεοπτική σειρά για όλη την οικογένεια. ΕΡΤ. Το αγαπημένο ΣΥΡΙΖΕΡΤ. Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, γιατί είμαστε εδώ εκπομπή που καταθέτει και προτάσεις στο δημόσιο λόγο. Οι περισσότερες, όπως ακούσατε, υιοθετήθηκαν, αν εξαιρέσουμε την Σταλινοφρένη, η οποία παραμένει στον Α και όχι 10 παρατέταρτο, 11 παρά 10 παρά 5, όπως και σήμερα και αύριο. Λαός, πρώτο μέρος. Δεν μου λες, δεν βάζεις στο τζίμερο όταν κάνεις σοβαρά εκπομπή, δεν βάζεις στο τζίμερο μια μέρα, Είναι προσχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν πατήματα από το τζίμερο. Τι πατήματα να πάρεις, παιδί μου? Εγώ τι να πάρω εγώ? Όχι οποιοδήποτε τι πάτημα να πάρει από το τζίμερο, σβουνιές. Το πάτημα του τζίμερο είναι η σβουνιά. Ξέρεις τι είναι η σβουνιά? Αν δεν ξέρεις, ρωτά μάθε. Τον ίδιο Στραβελάκη σήμερα, τα είπε πολύ ωραία. Και που τον ίδιο Στραβελάκη σήμερα, τι θες να κάνω εγώ? Τα έλεγε πολύ ωραία για αυτούς που θέλουν να ακούσουν το τζίμερο. Για αυτούς του τέσσερις που ταξιδεύουν και με ένα ταξί, άμα θέλουν. Έχω την αίσθηση μάλλον ότι είσαι κολλητός του Τσίπρα. Γιατί, πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω. Ναι, είμαι κολλητός του Τσίπρα. Εκτός ότι σε ακούει κάθε μέρα, και καλά κάνει και σε ακούει, γιατί τα λες ωραία. Και όταν κάνεις σοβαρή εκπομπή, και όταν κάνεις χιούμορ, τα λες πάλι ωραία. Ωραία, τι, δεν μπορούμε να έχουμε φίλους πρωθυπουργούς, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι είσαι κολλητός, είσαι φίλος από τα παλιά του Τσίπρα. Ναι, είμαι φίλος του, και τι, πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Όχι, είπα εγώ ότι είναι κακό. Σε κακό το λες, σε κακό. Με μεγάλη χαρά να ήμουν φίλος και με το Σαμαράμπου. Καλό, απλά με τους ακροδεξιούς δεν έχεις να πεις και κάτι. Με τους νεοφιλελέδες που είναι ο Τσίπρας, κάτι βρίσκεις. Είχα βρει κάτι εκεί πέρα, κάτι συντρόφια, πολύ επαναστατικά. Και τους λέω, γιατί δεν πάμε έξω από το σπίτι του Παπανδρέου, που αυτός άρχισε την καταστροφή μετατρέποντας τη μορφή του ελληνικού χρέους από ιδιωτικό σε δημόσιο με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και μου είπανε, δεν είναι η ώρα. Πότε θα έρθει η ώρα? Να γίνει τι, να πάτε έξω από το σπίτι του Παπανδρέου να κάνετε εκδρομή στην Ερυθρέα? Όχι, να απελαθεί. Αυτό θα ήταν μια λύση, ας πούμε, για σένα. Ότι αν απελαθεί ο Γιώργος, ξαφνικά, ωραία, λεφτά που θα ρέουνε. Μείωση φόρου, μόλις απελαθεί ο Γιώργος, όλα. Φόβος. Αυτά τα καζάκια και αυτά που ακούτε εκεί τα σαχλά, σας έχουν κάνει λίγο χειρό το μυαλό, το νου σας. Έλα, γεια. Καταρχήν, έχεις χαιρετισμούς εδώ από μια διασκαλίτσα, Γεωργία. Γεια σου, Γεωργίτσα μου, γεια σου, κοριτσάρα μου. Για να σου πω κάτι, θέτω ένα δίλημα τώρα. Εγώ πραγματικά τώρα με αυτά τα τελευταία που μας κάνει ο Τσίπρας, κάλιο 5 και στο χέρι ή παρά 10 και χαρτέρι με το κουκουέ? Το θέμα είναι το 10 και χαρτέρι κρατάει χρόνια, εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα, όντως. Το κάλιο 5 και στο χέρι, πού τα έδεσαι αυτά τα 5? Το ΕΦΚΑ, ναι. 22% φορολογία από 29. Μπράβο, βίβα Τσίπρας. Εμένα προσωπικά πλήρωσα το μισό έμφια. Βίβα Τσίπρας επειδή. Τώρα το βλέπω ότι δίνει 200 ευρώ στους πολύ φτωχούς. Αυτό είναι θετικό. Ναι, από το να δίνεις τα τσοντοκάναλα που δουλεύεις εσύ, προτιμώ να τα δίνεις στους φτωχούς 200 ευρώ. Εγώ το θέτω σαν ερώτημα. Εγώ πάντως με τα 5 και στο χέρι πέρασα καλά. Πήγα μπουζούκια, πήγα Μύκονο, πήγα Αράχοβα. Ένα Πασόκ θα μας σώσει, γεια. Τι γίνεται με το Τζουβάλα, φίλε? Το γενικό σου. Ποιο γενικό μου? Την Πενελοπούλου. Το γενικό αρχηγό σου, ρε φίλε. Ποιο γενικό αρχηγό? Το ΣΥΡΙΖΑΕΟ, αυτό που έκανε τις κρίσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγει και ο Πεσκέσια μας τον αφήσει. Το γενικό αρχηγό, την Κανελοπούλου. Ποια Κανελοπούλου, παιδί μου? Δεν είσαι ο Μπαλούρδος. Ποια είναι η Κανελοπούλου? Εκεί στην Κατεχάκη, το γενικό αρχηγείο σου. Κάλεσε, δεν ξέρει, Μωρή Κουφαλίτσα, ε? Δεν ξέρω, ναι. Άρε, Μπαλουρδάκο, αδιάβαστο πάλι σε έπιασα. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι ο Μπαλούρδος είναι ρόλος, αυτό δεν είμαι σίγουρος. Είναι. Δεν θα βοητεύει τώρα. Όμω δεν είναι αλήθεια ο Μπαλούρδο. Το φαντάζομαι. Ναι. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Κάτσε ο Μητσοτάκουλα, δεν το πιάσαμε. Ο απορριθμιστής. Όλο με τα ρυθμίσεις. Να σου πω. Ναι. Έχει πάει για φαρμακευτική κατευθείαν εσύ, ε? Το λακό. Κατάλαβα. Λακό. Έλα, έλα. Για σένα έχει νομιμοποιηθεί ήδη. Έλα, έλα. Αλλά με μέτρο, παιδιά, με μέτρο τα φάρμακα. Θα διέφυγε κάτι πολύ σοβαρό, ρε. Αποκλείεται, δεν θα ήταν σοβαρό. Το ξέρεις την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ταξιτζίδες είχαν πορεία στην Πειραιώς, στο Μητσοτάκι. Για ρωτώ και τους φίλους του ταξιτζίδες. Είναι από τα ανίκουστα, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, να κάνουν πορεία όχι στο κυβερνοκόμμα, αλλά στην αντιπολίτευση. Γιατί ένας από αυτούς ήταν θετικός στην πλατφόρμα Uber, ξέρεις, που παίρνει τηλέφωνο οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ταξιτζής, δίνει εκεί το τηλέφωνό του και πάει και σε παίρνουν από που θέλουν. Λοιπόν, με αυτό το Μητσοτάκι, ρε φίλε, θα έχετε τον τζιπ. Για χρόνια πολλά, δηλαδή. Επίσης. Fais des points dans la discothèque, dans son tout de suite dans la jungle la sec. Le lac des signes va sur un tétec. Oh, oh. Και όταν θα έχουμε τη δυνατότητα και η οικονομία να ανέβει, και οι συντάξεις θα αρχίζουν να ανεβαίνουν. Ακριβώς γιατί τις έχουμε συνδέσει με το ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Νόμιζα με Μόσχα. Τις έχουμε συνδέσει με Μόσχα τις συντάξεις. Η οικονομία δεν ανεβαίνει, πέφτει. Το λέει η Ελστάτ. Το ακριβώς αντίθετο λέει το Μεγάρο Μαξίμου. Όλη τη χρονιά και τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Αλλά προφανώς η Ελστάτ δεν ξέρει. Ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα έχουμε βαρισίμαντες δηλώσεις από τον πρόεδρο του Αλούφαν Πάρκ. Σήμερα λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την έναρξη μιας οργανωμένης διαδικασίας διαβούλευσης και διαλόγου με στόχο τη διαμόρφωση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια. Θα έλεγα ότι θα άξιζε τον κόπο να βάλουμε συμβολικά ως ορίζοντα της στρατηγικής αυτής το 2021. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Υπουργικό Συμβούλιο το σημερινό βάζει στόχο να κάνει κάτι, τι έχουμε τώρα, 17, σε 4 χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν μπορεί να σχεδιάσει ή δεν θέλει να σχεδιάσει τι ακριβώς θα κάνει το απόγευμα. Και θα κινηθεί το απόγευμα ανάλογα με πρώτο κριτήριο βέβαια παραμένει ο Πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα ανάλογα με τους σχετισμούς, τις διχογνωμίες των στελεχών, της ομάδας, τα γιατί και τα διότι. Εδώ τον ακούσαμε, παρακίνησε τους υπουργούς να ξεκινήσει η διαβούλευση για το πώς θα αρχίσουμε από το 21 και μετά που θα έχει τελειώσει η διαβούλευση να στρώσουμε τη χώρα στα οικονομικά θέματα και έχει και δεύτερο μέρος. Σήμερα λοιπόν ξεκινά μια συζήτηση πολύ ουσιαστική πάνω στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Θα υπάρξει ένα εύλογο διάστημα διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό επίπεδο Στη συνέχεια θα υπάρξει αντίστοιχη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο. Επιδίωξή μας είναι να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και την ευρύτερη δυνατή συνένεση για τις πρωτοβουλίες και τους άξονες δράσης που θα καθοριστούν είτε σε περιφερειακό είτε σε κλαδικό επίπεδο. Όταν η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί, θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο, το οποίο θα αναλυθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και καθορισμένα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Σε 4 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το σχέδιο, αφού θα έχουμε διαβουλευτεί. Το θέμα είναι σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων. Ποιοι θα ξεκινήσουν τώρα ως εκπρόσωποι φορέων και ως φορείς και ποιοι θα καταλήξουν το 2021, με δεδομένο ότι κλείνουν συνεχώς επιχειρήσεις, εταιρείες, κλάδοι ολόκληροι. Είναι ένα θέμα για να μην ξεκινήσει και καταλήξει μόνος του και βγάλει κανένα σχέδιο και εξαρτάται μόνο από έναν. Η υλοποίηση αυτού του περίφημου σχεδίου για την ανάπτυξη μετά το 2021. Όλες αυτές οι τρολιές έλαβαν χώρο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε απευθεία σύνδεση και από την Τριτοκοσμική ΕΡΤ και από τα υπόλοιπα κανάλια, που έγινε πριν περίπου 1-2 ώρες. Βάλτε μου σπρίτζι, πεθαίνω από επαρχία τηλεφώνου. Σπρίτζι, παιδί μου, σπρίτζι, όχι σπρίτζι. Τι είναι, σιγά μην παίξουν και μπρίτζι. Αυτόν θέλω να ακούσω. Σπρίτζι, σπρίτζι. Το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Αυτό, ο οποίο είναι στη Λαχαναγορά Μάγκα. Νομίζω πω ακούω. Έλα τα γαλαγορά, έλα τα πάρει, παιδί μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε παιδιά, εδώ τον κύριο Βασίλη, ρε μα χάσαμε. Πού είναι ο κύριο Βασίλη? Θα χτυπήσει, ξέρει αυτό, θα χτυπήσει την ώρα που πρέπει. Κάνει μελετημένα χτυπήματα. Κάνει μελετημένα χτυπήματα, σαν τη 17 Νοέμβρη, ας πούμε, ένα πράγμα, ε. Ας πούμε, ξέρω εγώ. Έλα ρε αγόρι, σε πιάσα αγόρι μου. Ο γυμναστηριακός είμαι, τι κάνεις? Τι έγινε, άλλαξε κινητό, άλλαξε Bluetooth, τι έγινε? Όχι, μπορεί, είμαι με το hands-free να πούμε γι' αυτό. Να σου πω, εμείς ήμασταν μεγάλη παρέα φίλε μηχανόβιον στην Αγία Παρασκευή, Τριτάδες, Καβδίμονη. Έχασα 5 φίλους μέσα σε μια 20ετία, φιλαράκι. Και είμαι υποχρεωμένος να πω 5 πραγματάκια, αν θες τα βάζεις, ό,τι θες βάζεις εσύ. Λοιπόν, φίλε, ο 20χρονος είτε στην Νίκη, φίλε με Χαγιαμπούσα, είτε στην Εκάλη με Πόρσε, όπου βρει δρόμο, εγκάζει, θα τελειώσει. Λοιπόν, μην τα πούμε ταξικά. Να σου πω, άλλαξε hands-free. Δεν ακούγεται αυτό το πράγμα, δεν σε αντέχω. Ναι. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, ήρθε το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Υπάρχει Θεός, λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο Θεός. Έρχεται το τέλος σας, πλησιάζει. Αυτός ο σατανικός σας σταθμός, το Real, θα κλείσει. Κλείνει, γερμανοτσολιάδες σατανάδες. Ήρθε το τέλος σας. Έρχεται, έρχεται, πλησιάζει. Είδες που είναι βαρετό άμα δεν σε βρίζω? Το δες? Ακόμη στη γραμμή είσαι εσύ. Το δες που είναι βαρετό άμα δεν σε βρίζω? Σαν το τούτ του τηλεφώνου. Τούτ, τούτ, έτσι, ίδια μονότονη, βαρετή. Και σου λέω. Είδες, μωρή το θες το βρίσιμο. Άσε την από το χάμο. Άι, μωρή Λουκά. Έλα ρε, με χασες. Δεν ακούγεσαι καλά, άστο, άστο, αύριο, μεθαύριο, γεια. Τώρα ακούμε. Σκατά ακούγεσαι, άλλαξε τηλέφωνο, γεια. Καλησπέρα, όμορφε. Α, τα σάλια, μωρή, λέγε τι θες. Γιατί σάλια? Άι, μωρή, λέγε. Θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται ο Άδωνης ως πολιτής της Ελλάδας. Μέτριος. Μα τώρα ούτε καν έξω το μάρκετινγκ δεν κάνει. Ποιος θα τσιμπήσει, τι κοινό απευθύνεται, σε πόσους ηλιθίους? Σε αυτούς που αγοράζουν τα βιβλία του. Πάρτε, πάρτε, ξεπουλάμε τελευταίο, προλαβαίνετε, παραγγέλνετε κτλ. Ποιος θα αγοράσει έτσι, δεν είναι καν έξω το μάρκετινγκ του κόλου. Αυτοί είναι οι πατριώτες που λένε ότι αγαπάνε τη χώρα. Αυτή είναι, δεν κατάλαβα. Αυτό θα την πουλήσει καλύτερα τη χώρα, την αγαπάει περισσότερο. Όχι αυτό θα την ξεπουλήσει σαν τον Τζίπρα, βλέπετε τρένο. Θα την πούλαγε και ο Άδωνης σε καλύτερη τιμή, άρα αγαπάει περισσότερο. Ναι, θα μπορούσε να βγει και ο Τσίπρας, ας πούμε, και να πουλάει με τον ίδιο τρόπο την Τρένοσέ. Μωρή, έγινε η Ριζέα. Άχι στο διάλογο, καλά κατάλαβα. Εγώ. Εσύ. Σε έχω βρει εγώ ποτέ? Τώρα δεν σε βρίζω εγώ. Τώρα κατάλαβα ότι υπερασπίστηκε τον Τσίπρα. Εγώ υπερασπίστηκα τον Τσίπρα. Θα σε βάλω, μωρή, παρέα με τη Ριζέα την άλλη. Άχι σε. Ναι. Σατανάδες, έρχεται το τέλος σας. Μετανιώστε, μετανιώστε, μετάνοια. Μετάνοια, Αποστόλη, μετάνιωσε. Είσαι καλό παιδί, βλέπω. Είσαι καλό παιδί, έχεις καλή ψυχή. Αν μετανιώσεις θα σωθείς. Καταλαβες? Ελένη. Μετάνοια, ναι. Ελένη. Ναι. Λουκά, μ' ακούς? Ακούω. Μετάνιωσα. Α, μπράβο, ωραία. Σώθηκα. Βέβαια, αν μετανιώσεις. Σώθηκα, σώθηκα. Πάρ' τα αρχίδια μου, Λουκά, σώθηκα. Γάμω το κερατό μου. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Η μεγάλη ηθοποιή, γενικώς έχω την άποψη ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, εντελώς αυθαίρετος ο διαχωρισμός και το συμπέρασμα. Σε αυτούς που παίζουν καλά ή άσχημα πάνω στη σκηνή και σε αυτούς που παίζουν καλά ή άσχημα και πάνω στη σκηνή και στη ζωή. Στη δεύτερη κατηγορία που παίζανε και στη ζωή, πάντα δηλαδή όποτε τις έβλεπες και δίνανε συνέντευξη, μιλούσανε ή οτιδήποτε, ερμηνεύουνε, καλά ή άσχημα δεν έχει σημασία. Έχει δηλαδή, αλλά δεν είναι παρόντος. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, κατά τη γνώμη μου, και η Μελίνα Μερκούρη. Που βεβαίως δεν ήταν μόνο ηθοποιός, ήταν και άλλα πράγματα η Μελίνα Μερκούρη. Σαν σήμερα, 6 Μαρτίου του 1994, έφυγε από τη ζωή. Εδώ σε ένα απόσπασμα για ένα πολύ κομβικό θέμα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά. Αρνητική άποψη. Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη. Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το κοντό την Κυριακή. Αμήν οι τρεις μας το κάνουν. Στάζω. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα. Όπως πάντα. Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με φωνάζετε να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και ήσουν ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη τυχή. Με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά και το. Δεν μπορεί ανήκει και ούτε θέλω να έχω καμία, σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 1961 δεν απατώμε πρακτικά. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με Χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ. Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ. Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα. Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά, αλλά έχει μια μάνα. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε. Ωραία εδώ η άποψη του Μάνου Χατζηδάκη για το πιο εμβληματικό παγκοσμίως αναγνωρίσιμο μουσικό του κομμάτι. Δεν το συμπαθούσε, δεν το ήθελε, γιατί είχε φύγει από αυτό που ο ίδιος είχε αρχικά στο μυαλό του και ο κόσμος τον αντιμετώπιζε διαφορετικά επειδή το πήρε διαφορετικά στο μυαλό του. Το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως είπε, πήρε μια έκταση πέρα από τις προθέσεις του. Με αυτά τα πολύ ωραία από τους παλιούς, με ουσία λόγο και σκέψη και τρόπο σκέψης, σας αφήνουμε. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μαγκαζίνο αμέσως μετά με όλα τα πολύ ωραία νεότερα. Το βράδυ εμείς τηλεοπτική Ελληνοφρένεια γύρω στις 11 παρα 10 παρα 5 στον Α. Γεια σας. Πήρα για να γιορτάσουμε. Γιόρτασε μόνος, εγώ δεν γιορτάζω, άσα. Όχι, αφού είπε ο Θήμιος τώρα. Να γιορτάσει ο Θήμιος άμα θέλει. Να γιορτάσουμε μαζί, είπε. Δεν γιορτάζω μαζί σας, δεν θέλω. Γιατί? Δεν θέλω, παιδί μου, δεν είμαι σε γιορτινό mood. Δεν γιορτάζω, δεν γιορτάζω, μ' ακούτε που δεν φωνάζω. Να. Έτσι, έλα να σου πω και σήμερα κεντάει το παιδί, ε. Ποιο παιδί? Ο Θήμιος, τι το δώσες? Πάντα κεντάει ο Θήμιος. Όχι, όχι, δεν κεντάει. Τις μέρες είναι λίγο πεσμένος. Πέρα όμως το αγόρι αυτό κάνει θράση. Μανάρι μου εσύ. Πότε θα σε χουφτώσω? Πανταχού παρόν σε, δεν αδειάζεις πουθενά. Το ξέρω. Συνάδελφος είμαι από Χαλκίδα. Δηλαδή τι δουλειά κάνεις? Έκανα. Πρώτα εκεί ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων. Τώρα δεν είμαι πλέον. Α, γι' αυτό συνάδελφος. Πρώην συνάδελφος, να συγγνώμαστε. Να μπω στο θέμα σου. Έχεις ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο. Ένα Σουζούκι του Φούρναρη. Ναι. Τι έχει πάθει αυτό, ρε φίλε? Τούμπαρε. Ναι. Είναι ανάποδα. Μάλιστα. Πώς το γυρνάμε? Πρέπει να το γυρίσω με έναν τρόπο. Πώς θα γυρίσει αυτό? Σπρώχνω από τη μία, σπρώχνω από την άλλη. Είναι βαρύ το Σουζούκι. Θα μεγαμίσει ο Φούρναρης, με λίγα λόγια. Ναι. Το αυτοκίνητο αυτό, όπως μου τα λέτε, δεν συμφέρει για φτιάξιμο. Μάλλον δεν συμφέρει. Για κουφάρι όμως το πουλάμε κανένα χιλιάρικο. Πολύ. Πολλά είναι. Ρε... Πολλά είναι. Πολλά είναι, ρε φίλε. Έχει συναισθηματική αξία μεγάλη όμως. Έχω γαμίσει την κόρη του Φούρναρη μέσα. Α... Μην του το πεις. Όχι, δεν το πω. Α. Αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Αυτά. Λέγονται. Οπότε καταλαβαίνεις, για μένα δηλαδή θα σπαράξει η καρδιά μου άμα το δώσω φθηνά. Άμα το δώσω ακριβά δεν σπαράζει. Καταλαβαίνεις τώρα την κατάσταση. Δεν μου λες, τη μηχανή την πουλάτε. Το αυτοκίνητο. Ναι. Πες μου τιμή. Τι να σου πω, ρε φιλαράκι. Τι να σου πω, ρε. Πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Τρία κατοστάρικα. Τέσσερα. Πέντε. Αν το μοιράσουμε. Πέντε την πουλάω. Και άλλο 1,5 χιλιάρικο το κουφάρι, τα μάξε. Δεν έχει πάθει κάτι, μην νομίζεις τώρα. Λίγο η ροφή έχει μπει. Δεν έχει γίνει από τρακάρισμα. Δεν γύρισε τούπα από τρακάρισμα. Απλά ήταν η λυσάρα η κόρη του Φούρναρη. Και κούνα στο πηδήσει απάνω. Ε, βέβαια. Γύρισε τα μάξε. Τι δεν θέλει και πολύ. Τα άλλα, τι κατάσταση βρίσκεται. Πολύ καλή κατάσταση. Φρέσκα και τα δέρματα μέσα. Έχει δέρμα μέσα. Φρέσκα τα δέρματα μέσα. Τα έχω περάσει την ειδική αληφή που προέκυψε μετά το πηδήσει από την τύπησα. Έχουν την κρέμα του δηλαδή. Αποστόλη, σε ποιο σημείο είσαι, πού μπορώ να το δω το αυτοκίνητο. Πού είναι η παλιά γέφυρα. Ποια είναι η παλιά γέφυρα. Τη Χαλκίδα. Ναι. Εκεί που πάει για το στρατόπεδο, τη σχολή του πεζικού. Ε, τι είναι, ποιο συνεργείο είναι εκεί. Όχι, που γύρισε τούμπα σου λέω. Ναι, όχι το αυτοκίνητο που είναι τώρα, ρε φίλε. Εκεί το έχουμε ακόμα. Δεν το έχω πάει στο συνεργείο σου λέω, πώ θα το γυρίσουμε, δεν στο έπανε. Μα δεν μου τα πει ο μαλάκας ο άλλος. Μα είναι μαλάκας. Ναι, καλά, αρχηγός είναι, όχι μαλάκας. Έμα είχαμε πάει έξω από τα φανταράκια, ήθελε αυτή φτιαχνότανε να νιώθει ότι έχει φαντάρου μέσα. Μάλιστα. Η κόρη του Φούρναρη περίεργη. Τι να κάνω. Ο άντρας θα τραβάει όλα, εγώ μια φορά πήγα. Τέλος πάντων. Σε ποιο συνεργείο είναι εκεί πέρα. Έχει ένα συνεργείο από εκεί, από πίσω του Καπόλου. Ε, παιδάκι μου, είναι η σχολή πεζικού. Απ' την πίσω μεριά μου λέτε τώρα. Απ' την πίσω μεριά σου λέμε τώρα, μην τσατίζεσαι. Ναι, όχι, αλλά σε ποιο σημείο, δηλαδή πού. Πίσω από το στρατόπεδο. Ναι, και προς τα πάνω. Και προς τα πάνω. Εκεί που πάνε και λουφάρουν οι φαντάροι από πίσω. Δεν θέλω να του καρφώσω, αλλά από εκεί. Μάλιστα. Έχουμε κανένα τηλέφωνο του συνεργείου. Δεν το έχω τώρα πάνω μου, να το δω και να σε πάρω. Δηλαδή, πώ λέγεται το συνεργείο. Καπόλος. Και το έχετε αφήσει εκεί, ε. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Όχι, το αυτοκίνητο λέει είναι εκεί τώρα. Ναι, εκεί. Συνεργείο Καπόλος. Ναι. Ωραία. Άλλο τηλέφωνο εσύ, Αποστόλη, έχει. Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αλλά δεν το σηκώνει, παιδί μου. Αφού το σήκωσα, πώς δεν το σηκώνω. Ναι, σε είχα πάρει και προηγουμένως κάνα δύο φορές, αλλά πάλι. Θα είχα δουλειά. Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι εσύ, Αποστόλη. Με εκπομπές γενικώς ραδιοφωνικές. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Αποστόλη, να πάω να το δω. Ναι. Και το συζητάμε πάλι, ξέρω εγώ. Μάθε όμως και εσύ κάτι. Έγινε, θα σε πάρω εγώ πριν πας, θα σε πάρω, μην πας τσάμπα. Θα σε πάρω να σου πω στοιχεία. Έλα, να είσαι καλά. Εντάξει, περιμένω, έτσι. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Έλα, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Γεια. Αποστολή. Έλα. Η Τσολάκη κάνει καλογαμίση. Δεν μπορώ να πω. Αφού ξέρεις, ρε. Είπα δεν μπορώ να πω, δεν είπα δεν ξέρω. Α, εντάξει, θα σε πάρω μετά την εκπομπή να μου πεις, εντάξει. Δεν θα πω. Αποφάσισα να ακολουθώ τον Πάνο Καμένο, τον στιβαρό υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον σοβαρό ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων, με τα καϊνάρια της αεροπορίας μας, τα ναυτικά μας χέλια και το στρατό ξηράς. Ζήτω ο Πάνος Καμένος ο Γίγαντας. Καλημέρα. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους Έλληνες, να ξαναδώσουμε έμπνευση, ρεαλιστική ελπίδα και κοινό στόχο στην ελληνική κοινωνία. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Με όραμα και έμπνευση. Να ξαναδώσουμε έμπνευση χωρίς διακρίσεις. Ελάτε, πάμε! Yeah.